Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Witam Państwa. Czwartek, 19 października, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. W Brukseli trwa unijny szczyt. Za chwilę o tym, co tuż przed spotkaniem liderów wspólnoty mówiła premier Beata Szydło. A także o tym, dlaczego lekarze rezydenci mimo propozycji rządu dotyczących zwiększenia ich płac i nakładów na służbę zdrowia będą kontynuowali protest. I o nieprzygotowaniu polskich miast na brak wody pitnej. Chodzi o sytuację kryzysową. W Brukseli już trwa unijny szczyt poświęcony przede wszystkim kryzysowi migracyjnemu i Brexitowi, ale także polityce obronnej, sprawom zagranicznym i digitalizacji. Przed rozpoczęciem obrad premier Beata Szydło mówiła, że najpierw konieczne jest rozwiązanie palących problemów, a dopiero później możliwa jest dyskusja o reformach we wspólnocie. Szefowa polskiego rządu powiedziała, że dyskusja na temat reform powinna toczyć się w Radzie Europejskiej, a nie w wąskich gronach. Oczekuję, że przewodniczący Donald Tusk zapewni, że wszystkie państwa będą miały w tym procesie taki sam udział. I druga kwestia, żeby reformy się powiodły, żeby reformy były skuteczne, te przyniosły ten efekt, którego oczekujemy, to muszą być rozwiązane problemy, które w tej chwili są palącymi w Unii Europejskiej. Na przykład kryzys migracyjny, na przykład kwestia Nord Stream 2. To są te warunki, które ja będę w imieniu polskiego rządu stawiać, podkreślała premier Szydło. Jutro rano podczas nieformalnego śniadania szefowie państw i rządów omówią agendę przywódców. To szczegółowy program prac Unii Europejskiej do czerwca 2019 roku. Protestujący lekarze nie są zadowoleni z propozycji rządu o zwiększeniu finansowania służby zdrowia. Do 2025 roku nakłady mają wzrosnąć do 6% PKB. Przedstawiciel protestujących w Warszawie, Tomasz Karauda, docenia propozycję, ale zapowiada, że protest będzie trwał, ponieważ taki wzrost jest zbyt wolny. Dostajemy informacje w tym samym czasie, że mamy nadwyżkę w budżecie, że mamy dobry wzrost gospodarczy. Czy nie można by część środków przenieść w dużo szybszym trybie na rzecz służby zdrowia, która jest w opłakanym stanie? Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zapowiedział podwyżki pensji lekarzy rezydentów o 400 do 500 zł. Lekarze nie przyjęli także tych propozycji, ponieważ dla nich kluczowy jest wzrost nakładów na cały system. Minister Radziwiłł podkreśla, że do tej pory żaden inny rząd nie zwiększał środków przy dobrych wynikach gospodarczych. Od dawien dawna zgłaszane oczekiwanie, żeby wyprzedzić wzrost gospodarczy, żeby wzorem innych państw, które zwiększając produkt krajowy brutto, jednocześnie zwiększają odsetek środków, które są przeznaczane na służbę zdrowia, nigdy nie miał miejsca. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski apeluje do lekarzy o przerwanie protestu. Ten protest naprawdę staje się bezsensowny, przybiera charakter bardzo mocno polityczny i on jest niekorzystny i dla rezydentów, i dla problemów służby zdrowia. Protestujący od 16 dni lekarze chcą, by nakłady na ochronę zdrowia wzrosły stopniowo o do 6,8% PKB w 2021 roku. O mediację przy zorganizowaniu okrągłego stołu w tej sprawie poprosili prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz w serwisie Trójki najnowszy raport NIK-u. Wynika z niego, że niektóre polskie miasta nie są przygotowane na brak wody pitnej w sytuacji kryzysowej. Na przykład Katowice. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Niestety Katowice są trochę czerwoną latarnią. Nie jesteśmy przygotowani na sytuacje nadzwyczajne, trzeba sobie to powiedzieć. Gdyby doszło do jakiejś klęski żywiołowej, czy nastąpiłaby awaria sieci wodociągowej, do wielu mieszkańców woda by nie dotarła, bo nie bylibyśmy w stanie ani jej wydobyć, bo jest za mało ujęć wody, a nawet jakbyśmy wydobyli, to nie bylibyśmy jej w stanie przewieźć. NIK wnioskuje więc o podjęcie szybkich działań zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Administracja rządowa musi uaktualnić plany przez wojewodów, te plany zarządzania kryzysowego. Wojewodowie muszą te plany w konsultacji z samorządami uaktualnić i wdrożyć, a prezydenci w ramach nadzoru nad spółkami wodociągowymi muszą doprowadzić do sytuacji, że te spółki będą miały zapewnione ujęcia wody. Według prezesa Kwiatkowskiego rok to wystarczający czas, żeby z tymi problemami sobie poradzić. Oprócz Katowic inspektorzy NIK-u skontrolowali Łódź, Poznań i Wrocław. Nie cichnie konflikt między Madrytem a Barceloną. Dzisiaj minął termin kolejnego ultimatum, jaki hiszpański rząd dał administracji Katalonii. Chciał usłyszeć odpowiedź na pytanie, czy 10 października w regionie została proklamowana niepodległość. Groził uruchomieniem 155 artykułu Konstytucji zwiększającego autonomię Katalonii. Rzecznik hiszpańskiego rządu Inigo Méndez de Vigo poinformował, że kolejna odpowiedź nie jest jednoznaczna i dlatego wyjaśniał, w sprawie Katalonii zwołano w sobotę nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów. Niech nikt nie wątpi, że rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jak najszybciej przywrócić tam legalność i porządek konstytucyjny.

Dunajecką falą młód za łodzią płynie, Dunajecką falą młód za łodzią płynie, niesie pozdrowienia sopocki dziewczynie, ej sopocki dziewczynie. Do Krościenka zabierzemy Państwa niebawem, a potem raz jeszcze po 17 i jeszcze raz po 18. Jak wypadają polscy 50-latkowie plus w porównaniu z rówieśnikami z Unii Europejskiej? Te osoby w wieku 50+ mają z jednej strony pod opieką swoje wnuki i muszą pomagać swoim dzieciom, na przykład przy wnukach, jak i mają też swoich starszych rodziców, którzy są schorowani, którymi również się trzeba zajmować. O kondycji polskich 50-latków w pierwszej godzinie audycji. Adam Malecki rozmawiał z włoskim lekarzem, który operował Roberta Kubicę po wypadku, który przerwał jego karierę w F1. Ta rozmowa o 17.35. A w Pulsie Trójki gościem Marcina Pośpiecha będzie minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Puls o 17.45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 zaczynamy audycję popołudniową. Halinka już przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd@polskieradio.pl to mailowo, a zaczynają w duecie Iggy Pop i Kate Pearson. Big city. She's been 20 years. Candy. You were so fine. With a flickering torch, I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, candy, candy, I can't let you go. All my life so. Candy, candy, candy, I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, the smell are all the same. I need a Pop i Kate Pearson. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Po raz pierwszy w audycji popołudniowej przeniesiemy się do Krościenka. Na program zaprasza sponsor Wróbek. producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Trójka wraca do korzeni. Wszystkie drogi od rana prowadzą dziś do Krościenka nad Dunajcem, gdzie jest nasza reporterka Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. W porannej audycji mówiłaś o górskich wspinaczkach i o spływie Dunajcem, ale wody w okolicy Krościenka jest więcej. Tak, wody jest więcej, dlatego że w okolicy występuje wiele źródeł wód mineralnych. W samym Krościenku to wody Józef, Michalina i Maria. Mają one właściwości lecznicze i to między innymi dzięki nim w latach 30. Krościenko nad Dunajcem miało status uzdrowiska. Niestety potem miejscowość utraciła ten tytuł, ale cały czas można napić się wody z tych źródeł. A o tym, gdzie je znaleźć, mówi przewodnik Beskidzki i członek oddziału PTTK w Krościenku, Jakub Wolski. Mamy dwa takie miejsca, gdzie te źródła występują w Krościenku. Mamy właśnie Dolinę Potoku Stajkowskiego, gdzie mamy źródło Stefana i źródło Michaliny. One praktycznie są w jednym miejscu. A po drugiej stronie Góry Stajkowej, w następnej dolinie, w Dolinie Potoku Szczawnego, mamy znowu źródło Maria. Ale jeszcze występują inne źródła, bo jest ich kilka w naszej gminie. Wojciech Kwiatek, geodeta i muzyk. Niekoniecznie one są wydobywane, są takie przypadkowe miejsca. Dwa były eksploatowane, które tutaj są, czyli Stefan, Michalina oraz Maria. One były badane w czasach przedwojennych, były przeprowadzone analizy. Ostatnia analiza z tego roku i okazała, że właściwości tej wody dalej są na wysokim poziomie, nawet podobno lepszym niż wcześniej. Na jakie schorzenia przepisywana jest ta woda? No, na pewno na górne drogi oddechowe. Z układem pokarmowym również. Ale najbardziej mnie interesują nazwy tych wód. Nazwy pochodzą od żony i dzieci właściciela tych wód, czyli pana Dziewolskiego. To była córka i żona Maria. W przypadku Stefana, no to było na część właśnie jego, ale wcześniej jeszcze źródło Stefan nazywało się Anna. Ze źródłami, z okolicznymi źródłami związana jest też legenda o świętej Kindze, patronce Pienin. Są to legendy, które się przeplatają oczywiście tutaj z faktami historycznymi, przede wszystkim na związek z najazdami mongolskimi. Kiedy klaryski starosądeckie ze świętą Kingą chronią się na Górze Zamkowej. Krzysztof Koper, historyk i autor książek historycznych o Pieninach. No jest oczywiście taki kompleks troszeczkę, który tutaj się pojawia. Mianowicie, że święta pod wieczór, kiedy przekraczała Dunajec, prosiła mieszczan krościeńskich o pomoc w podwózce do zamku Pieniny i ci mieli odmówić. Wtedy właśnie święta płakała z żalu nad tym, co ją spotkało, jej towarzyszki. No i tak miało właśnie w tym miejscu wytrysnąć źródło, które cieszyło się kultem wręcz mniej więcej do połowy wieku XIX, jak podają tu dokumenty źródłowe. No my tutaj idziemy sobie taką bardzo przyjemną ścieżką. Oprócz tego, że oczywiście dojdziemy do źródła, to jeszcze mamy okazję po drodze sobie korzystać z tej przyrody. Tutaj można już w spokoju sobie posiedzieć, są ławeczki. Mamy tu takie rzeźby przedstawiające wyobrażenie tego źródła, czyli Stefana, Michalinę. Można sobie nalać, ile się chce. O każdej porze dnia i nocy. O każdej porze dnia i nocy jest dostępne. Jest to darmowe, trzeba podkreślić, że to jest darmowe, nie trzeba na to nic płacić. No dobrze, to będziemy próbować. Stefana. To jest jedna z najbardziej zmineralizowanych, jeśli chodzi o tą zawartość tych składników mineralnych wód właśnie tutaj w okolicy. Czuć te minerały. To teraz idę do Michaliny. Troszeczkę łagodniejszą wodą, więc ona ma troszeczkę niższą zawartość tych składników mineralnych. Rzeczywiście Michalina już smakuje bardziej jak woda, którą możemy czasami kupić w butelkach, a Stefan tak. dla wytrawnych smakoszy. Koneserów. Jeszcze trochę wracając do historii tego miejsca. Tutaj była taka żywa tradycja wykonywania muzyki przy tych źródłach. W latach przedwojennych. Co niedzielę występował tutaj zespół instrumentów dętych. No i my w tym roku postaraliśmy się to troszeczkę odnowić tą tradycję. Chcemy wykonać właśnie takie koncerty przy źródłach, wrócić do tej tradycji, wykonywać albo co tydzień takie koncerty organizować, albo rzadziej troszeczkę. Stworzyliśmy taką orkiestrę niewielką z dożywą orkiestrę dętą. Zobaczymy. Jeśli będą kuracy jeszcze zainteresowani udziałem w takich wydarzeniach, serdecznie zapraszamy. I ty też grasz? Oczywiście. Na czym? Jestem klarnecistą zawodu, no i prowadzę tą orkiestrę, staram się jak mogę. Dodam jeszcze, że udało mi się również spróbować trzeciej wody, Marii, i ona zdecydowanie jest najłagodniejsza w smaku. A co do zdrojowej orkiestry dętej, to mieszkańcy Krościenka nad Dunajcem okazali się bardzo muzykalnymi ludźmi i w miejscowości jest więcej inicjatyw muzycznych, ale do tego jeszcze w dzisiejszej audycji powrócę. Dziękuję bardzo. Pola, nie pij tej wody za dużo, bo będziesz miała saturator w brzuchu i kłopoty. W czasie lat jeszcze dwie relacje przed tobą, bo po 17 raz i po 18 drugi raz. Spokojnie. Podobno ta woda rzeczywiście jest lecznicza i dożywają tutaj mieszkańcy Krościenka wielu lat w zdrowiu i w szczęściu. Ale, także. Ale z umiarem, wiesz. Jeśli chodzi o to, to z umiarem. Słyszałem. A... Wszystko trzeba z umiarem. No, kawalerka się koło ciebie podobno kręci. No i taki jest jeden pan, któremu się bardzo spodobałam, no ale cóż, no. No jest, nic nie zrobisz, trzeba wracać do Warszawy dzisiaj. Pola, młodość ma swoje prawa. Dunajecką falą łódź za łodzią płynie, Dunajecką falą łódź za łodzią płynie, niesie pozdrowienia Sopockiej dziewczynie, ej Sopockiej dziewczynie. Paulina Kozion jest w Krościenku nad Dunajcem, połączymy się po 17. Na program zaprosił sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Paulina jest w Krościenku. Jeżeli państwo mają jakieś takie miejsca, które w Krościenku obowiązkowo trzeba zobaczyć, odwiedzić, to czekamy na informacje 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl w Krościenku albo w okolicach, no bo Pieniny to jest piękny rejon, bardzo skumasowany w jednym miejscu, wszędzie blisko. Siadło. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Polacy po 50 i 60-latkowie chcą jak najszybciej odchodzić na emeryturę. Ich stan zdrowia w porównaniu do rówieśników z innych krajów europejskich jest gorszy, a ponadto nie mają w zwyczaju w grupie towarzyskiej spędzać czasu wolnego. Najnowsze wyniki badania Międzynarodowego Konsorcjum Badawczego, SHER, nie są optymistyczne. O tym, jak Polacy w wieku 50+ i nieco starsi wypadają na tle Europy, opowiada dr Michał Myk z Fundacji Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie, współtwórca raportu. W porównaniu do takich krajów jak Szwecja czy Niemcy, w Polsce aktywność zawodowa osób w wieku 50+ jest cały czas znacząco niższa. Zdrowie Polaków też niestety wypada nieco gorzej. Duża część osób klasyfikowana jest jako osoby z dużym ryzykiem depresji. W przypadku zdrowia fizycznego jesteśmy w tyle za Szwecją i Niemcami na przykład, ale dane są porównywalne do takich krajów jak Grecja czy Hiszpania. To jest ostatni mój dzień w pracy. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony się trochę martwię. Po tylu latach pracy wreszcie będę miał czas dla siebie. Polacy czekają na emeryturę jak na wytęskniony i zasłużony urlop. Doktor Lucja Krzyżanowska, socjolożka. A potem bardzo szybko okazuje się, że to nie jest urlop, tylko zesłanie, z którego już nie ma ucieczki i powrotu. Bo okazuje się, że z jednej strony na przykład nasza sytuacja materialna wcale nie pozwala nam na podróżowanie po świecie, tak jak ci mityczni niemieccy emeryci. Jeśli czegoś się nie robiło w młodości albo przez całe życie, to potem się nie ma też nawyku, żeby to robić później. No widzi pani, wędrujemy, zwiedzamy, chodzimy, odpoczywamy. Mamy też do czynienia z czymś, co się nazywa pokoleniem kanapkowym. Te osoby w wieku 50+ mają z jednej strony pod opieką swoje wnuki i muszą pomagać swoim dzieciom, na przykład przy wnukach, jak i mają też swoich starszych rodziców, którzy są schorowani, którymi również się trzeba zajmować, więc oni są w takim potrzasku między potrzebami tego młodszego pokolenia i jeszcze starszego. W przypadku chociażby sytuacji materialnej jesteśmy cały czas mocno za takimi krajami jak Szwecja czy Niemcy. Taka atmosfera w pracy, która niekoniecznie sprzyja dłuższemu pozostawaniu na rynku pracy. To jest z jednej strony też przekonanie pracodawców, że jak ktoś osiągnął wiek emerytalny, no to jest oczywiste, że po prostu przechodzi na emeryturę i jest to bezrefleksyjna decyzja. Ale też jest takie przekonanie, że starsi pracownicy są mniej efektywni, że nie warto w nich inwestować, no bo i tak zaraz odejdą. Nie myśli się o tym, że pracownicy się starzeją, w związku z czym trzeba zmieniać zakres ich obowiązków, dostosowywać miejsce pracy do ich potrzeb. Świadomość teraz, że siedzieć za biurkiem, czy coś tam robić i coś muszę zrobić, a mogę wyjść i popatrzeć. No, ale trochę trwało, nim się oswoiłam. Kochałam swoją pracę. Tego zespołu cudownego mi brakowało. Bardzo. Dlaczego Polacy po 50 raczej wolą spędzać czas w domu niż wyjść do ludzi? No tu oczywiście pojawia się pytanie, czy wolą, czy nie mają specjalnie możliwości, żeby spędzać ten czas z innymi gdzieś na zewnątrz, bo wystarczy pomyśleć sobie o typowym włoskim miasteczku, gdzie na rynku w kawiarni jest mnóstwo starszych osób, dla których to jest po prostu naturalne, że one tam są. I pomyśleć o jakichś kawiarniach w Polsce, gdzie tych starszych ludzi po prostu nie ma. Przestrzeń też nie zawsze jest do nich dostosowana. To są takie błahe rzeczy, których my sobie nie zdajemy sprawy, że jest głośna muzyka, wielkie szyby, które są niewidoczne, że są błyszczące podłogi, po których się trudno chodzi, nazwy jakichś potraw czy napojów, które są dla nich niezrozumiałe. W każdym sklepie, w każdej kawiarni, w każdej restauracji są tylko i wyłącznie młodzi ludzie. Oni czują, że to nie jest po prostu miejsce dla nich. Czy jest jakiś aspekt, w którym wypadamy lepiej? Jeżeli chodzi o takie kwestie jak na przykład sieci społeczne, relacje między dziadkami i wnukami w Polsce są bardzo silne. Na pewno jeżeli chodzi o jakość życia, o aktywność osób starszych w Polsce jest bardzo cały czas dużo do zrobienia, zarówno w kwestiach zdrowotnych, jak i w kwestiach materialnych. Na emeryturze jest fantastycznie, na nic nie ma czasu, człowiek zajęty 24 prawie na 24. O sytuację pokolenia 50+ i 60+ i nieco starszych w Polsce na tle innych krajów Europy pytała Agnieszka Szwajger. A ja pytałem o pieniny. Jeśli się jest w Kościenku, koniecznie trzeba się wybrać w Gorce, w Pieniny i w Westi Sądecki. To w Gorce można się wybrać na Lubań, w Pieniny oczywiście trzy korony z okolica, no i w Westi Sądecki na Dzwonkówkę. No to tyle. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Katarza imię jej. Za dużo w biodrach ma. Po matce w jedzeniu umiaru brak. Po matce matki ma. No i jeszcze stop! Na osi czasu sentyment znaczy co? ducha do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr, znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował tato z kochów prom. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Skorygujesz na polipy, na paroskop. Kobiety puchną w plotach, przekwitanie spuchniesz też. Dalej chyba każdy w Polsce TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. Katasza, hej, minęła 16.30. W Trójce skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości jutro po południu. Prezydent ma przedstawić swoją opinię na temat poprawek PiS do jego projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski mówi, że prezydent jest otwarty na kompromis, ale jak podkreślił, na warunkach, które są dla niego kluczowe dla powodzenia reformy. Z kolei rzeczniczka PiS Beata Mazurek powiedziała, że wszystko będzie zależało od przebiegu rozmowy. Niczego nie należy wykluczać, bo wiadomo, że pierwsza próba reformy była próbą nieudaną. Centrum Kontrwywiadu NATO rozpoczyna działalność. Organizowane tu będą szkolenia w zwalczaniu cyberprzestępczości i nieprawdziwych informacji. W Krakowie pracować będą przedstawiciele kilku krajów NATO, mówi minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Tutaj będą wypracowywane normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych po to, żeby skutecznie przeciwstawić się penetracji ze strony naszego przeciwnika, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia. Centrum to inicjatywa Polski i Słowacji. Pomoc obiecali też Węgrzy i Rumunii. A łódzcy urzędnicy zwrócą się do MSZ o pomoc przy ustalaniu prawowitych spadkobierców kamienic. Sekretarz miasta Barbara Mrozowska-Nieradko mówi, że co czwarta sprawa dotycząca ustalenia właścicieli kamienic zawiera wątek zagraniczny. Kilkadziesiąt takich postępowań, które były skierowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o pomoc, o wskazanie adresów osób, które są prawdziwymi właścicielami kamienic, no niestety skończyło się fiaskiem. Albo nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, albo te odpowiedzi były bardzo niewystarczające dla potrzeb prowadzonego przez miasto postępowania. Prawnik Sebastian Bohuczewicz dodaje, że uzyskanie dokumentów z ambasad innych państw jest niezbędne. Chociażby po to, żebyśmy mogli zbadać je przez biegłych do spraw pisma ręcznego celem ustalenia, czy na przykład złożony testament przed sądem zagranicznym jest rzeczywiście testamentem autentycznym. Prezydent Łodzi wystąpi ze specjalnym pismem do ministerstwa. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w Trójce o 17. W nocy mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura od 3-4 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie i na Podkarpaciu i do 11 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, ale rano miejscami jeszcze mgły ograniczające widzialność, a po ich ustąpieniu przejściowo zachmurzenie duże i dopiero potem zrobi się ładnie i ciepło. Temperatura do 21 stopni na Dolnym Śląsku. Na Mazurach będziemy mieli 13-11 stopni, tam najchłodniej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tegoroczna trasa męskiego grania zakończyła się pod koniec sierpnia, ale w pewnym sensie jeszcze trwa. Przed nami premiera pierwszej piosenki promującej album Męskie Granie 2017. Cała płyta ukaże się nakładem Polskiego Radia 10 listopada. Będziemy też wspominać pierwszą wizytę Nicka Cave'a w Polsce, która miała miejsce 20 lat temu. To wszystko w audycji Myśliwiecka 357. Sobota od 17 do 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

Jeszcze chciałabym powiedzieć, że jest takie magiczne miejsce w Pieninach, które też warto odwiedzić, a o którym nie było mowy, bo w tych wszystkich miejscach byliśmy z mężem, było cudownie. Jest to muzyczna owczarnia. Takie dopełnienie tych wszystkich miejsc. Byliśmy też na koncercie Breakoutu. To w Jaworkach muzyczna owczarnia 22 i 7 trójek. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Ruch na świeżym powietrzu, odpowiednia dieta i nieuleganie zgubnym nałogom to niby oczywiste, ale nie zawsze stosowane zasady zdrowego trybu życia. Według Światowej Organizacji Zdrowia w dużej mierze to my sami swoim postępowaniem decydujemy o naszym zdrowiu. Dotyczy to również chorób nowotworowych. Jak ich uniknąć, stosując kodeks walki z rakiem? Ma pan nadwagę? Mam. Przy tym 72 kg ważyłem, przy 1,80 wzrostu. A teraz to cały czas waga jest jednakowa między 95 a 7. I kiedy tak podskoczyła? Po 40. A ruch jakiś jest? To zacząłem trochę jeździć, chociaż na rowerze. Do autobusem jeździ się nie samochodem. Stała rekreacja fizyczna, codzienny spacer szybkim krokiem. Prezes Polskiej Unii Onkologii, doktor nauk medycznych Janusz Meder. Byleby nie na ulicy, gdzie wdychamy spaliny, to w szczególności zaleca się spacer z kijkami, czyli Nordic Walking, ze względu na to, że uruchamia się ponad 90% mięśni, a jednocześnie jest to ćwiczenie w odciążeniu kręgosłupa, ale oczywiście można pływać, jeździć na rowerze, cokolwiek. Ale regularnie. Ale chodzi o regularność. I to już stawia nas o stopień wyżej w dążeniu do zdrowia. Do tego trzeba dodać odpowiednie odżywianie się, czyli właściwa dieta w oparciu o dietę śródziemnomorską, dużo jarzyn, owoców. Trzeba uważać na wszystkie jabłka podpleśniałe, nadgnite. Dietetyk Paulina Gąsiowska. Tych części absolutnie się pozbywamy. Istnieje taka toksyna w jabłkach, w pleśni. To są aflatoksyny, które nawet zwiększają ryzyko występowania choroby nowotworowej. Owoce suszone jak najbardziej tak, jako zamiennik słodyczy. Rodzynki, może to być żurawina, śliwki suszone, daktyle. Dobrze by było, żeby do słuchaczy dotarła bardzo ważna wiadomość, powtarzana przez Światową Organizację Zdrowia, która mówi, że można uniknąć 40-50% nowotworów, gdyby ludzie chcieli zmienić swoje złe nawyki i przyzwyczajenia. Wszystkich zachęcam, żeby zajrzeli na stronę internetową pod hasłem Kodeks Walki z Rakiem. Tam jest takich 10 przykazań, a dokładnie jest 12 punktów. Zacznę od najważniejszego. Palenie papierosów. Nie muszę tego komentować. Wiadomo, to jest napisane na paczce papierosów, czyli rzucamy palenie papierosów. Czy w momencie, kiedy pacjent przychodzi, kiedy zaczyna pani z nim rozmawiać, wiemy, że wszyscy chcą rzucić palenie. No, jednym się udaje, drugim nie. Czy ma pani czasami takie przeczucie po pierwszej rozmowie z nim? Temu się uda, temu nie. Trudno jest tak powiedzieć, że kogoś się skreśla albo się nie skreśla. Ale są takie pewne zachowania czy cechy, które dają większą nadzieję na to, że komuś się uda. Magdalena Cedzyńska, poradnia pomocy palącym w Centrum Onkologii w Warszawie. Ci, którzy podejmują jakieś kroki, nawet drobne kroki, też mają większą szansę, no bo ktoś to nawet spróbuje ograniczyć i spróbować na przykład odroczyć tego pierwszego papierosa rano, tak? Albo zmniejszyć o tam, nie wiem, 1/3 nawet. Ja też już nie jestem takim zwolennikiem, jak kiedyś byłam, że mówiłam zawsze, że trzeba od razu radykalnie rzucać. Nie. Są teraz badania, które pokazują, że osoby, które stopniowo ograniczają, też mają większą szansę na rzucenie palenia. Ktoś kiedyś zadał sobie trud i przeanalizował populację na wyspie Sardynii, wyspie Okinawa japońskiej. Okazało się, że tam jest bardzo dużo super seniorów. Ci ludzie, nawet o tym nie wiedząc, mają zasady życia, które dokładnie są takie, jak mówi ten kodeks walki z rakiem. Warto przyjrzeć się bliżej wszystkim punktom kodeksu. Nie są to specjalnie trudne wyzwania. A o zasady pytała Ewa Dudzińska. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. No i łącząc dwa wątki z audycji popołudniowej, czyli zdrowy styl życia, ruch i Krościenko. A ja się chciałam pochwalić. Mam 75 lat i w tym roku zdobyłam 3 korony. Przepiękne widoki, przepiękna wyprawa. I się pochwaliłam. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335, gdyby ktoś Państwa chciał się jeszcze pochwalić. A już za chwilę 3 strony świata. Łukasz Walewski o wyborach parlamentarnych naszych sąsiadów w Czechach. To w piątek i w sobotę. Motyla w kobiecą postać. powstać zaklął ktoś. Trójka, jest 16:47. Nasi sąsiedzi, Czesi, jutro i w sobotę pójdą do urn. A co może z tego wyniknąć? O tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Zgodnie z przyjętą w czeskich wyborach parlamentarnych praktyką, głosowanie rozłożono na piątek i sobotę. Pierwsze miejsce zajmie najpewniej z dużą przewagą nad rywalami współrządzący obecnie centroprawicowy ruch ANO, kierowany przez byłego ministra finansów Andreja Babisza, ale mandaty może uzyskać jeszcze 7 innych partii, wskazują sondaże. A Babisz, drugi na liście najbogatszych Czechów, ma nie lada kłopoty. 6 września Izba Poselska wyraźną większością głosów uchyliła immunitet na wniosek prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie wyłudzenia przez niego dotacji unijnych, które miał nielegalnie otrzymać będący jego własnością ośrodek wypoczynkowy. Wśród wyborców słychać na temat Babisza różne opinie. Lubię go, bo przez 4 lata spełnił wszystkie obietnice i wcześniej na niego głosowałem. Żelazną ręką prowadzi partię. Może nie wszystkim to się podoba, ale mnie tak. Boimy się, że przez niego stracimy wolność i demokrację. Babisz kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie. Nie można mu ufać. Lże, a znowu lże. Nie da się mu wierzyć. Zagraniczne media zarzucają Babiszowi populizm, nazywają go czeskim Trumpem i wskazują, że w razie objęcia funkcji premiera może on chcieć rozluźnienia więzi z Unią Europejską, zwłaszcza w sferze polityki imigracyjnej. W udzielonym na początku października wywiadzie dla amerykańskiego dziennika Washington Post oświadczył, i tu cytat, nikt z uchodźców nie przybywa obecnie z powodów humanitarnych. Każdy przybywa z powodów ekonomicznych. Teraz ludzie przybywają z czarnej Afryki. Jesteśmy czeskimi politykami, którzy dbają o naród czeski. Trzy strony świata. W studiu gość Jakub Groszkowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, czy pana zdaniem Babisz wygra, czy będzie premierem, no i jak będzie wyglądała czeska polityka, jeśli to on całkowicie przejmie jej stery. Jeśli wierzyć sondażom, to Babisz powinien bez problemu zająć pierwsze miejsce i oczywiście będzie naturalnym kandydatem na premiera, ale jeżeli nie uzyska odpowiednio silnej przewagi nad pozostałymi ugrupowaniami, to wówczas będzie musiał doprosić 2 koalicjantów, żeby stworzyć rząd. I wówczas jest całkiem prawdopodobne, że ci koalicjanci właśnie ze względu na problemy Babisza z prawem zażądają, żeby on pozostał poza gabinetem. to by oznaczało, że Babisz będzie de facto kierował rządem, będzie tym najsilniejszym politykiem w państwie, ale niekoniecznie musi zająć stanowisko premiera. Czyli będzie kierował z tylnego siedzenia. Tak, tak. Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny. Chyba, że ANO, czyli to ugrupowanie Babisza, zdobędzie bardzo silny mandat i wówczas prawdopodobnie wystarczyłby jeden koalicjant i wtedy ANO będzie dyktowało warunki podczas rozmów koalicyjnych i wtedy Babisz naturalnie zostanie premierem. Powiedzmy, że jest niedziela. Wiemy to już po wyborach, po sondażach, że partia Babisza wygrywa. W obu scenariuszach wiemy jedno, że będzie on w pewien sposób miał decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej w Czechach. Jaka to będzie niedziela dla Czech? Jaka to będzie niedziela dla Europy? Andrzej Babisz jest osobą bardzo kontrowersyjną i zwłaszcza środowiska praskie, czy z innych dużych miast, media bardziej liberalne, czy bardziej prawicowe, przedstawiają Babisza jako zagrożenie dla demokracji i wolności, co też w tym materiale słuchacze mogli usłyszeć. I niewątpliwie przez cały okres rządów ANO będą dość silne ataki na Babisza z tego powodu, że on, jak już będzie rządził państwem, to cały czas będzie tym multimilionerem, który kontroluje potężny holding rolno-spożywczo-chemiczny, jest bardzo ważnym graczem na scenie medialnej czeskiej. I to skumulowanie władzy gospodarczej, medialnej i władzy politycznej będzie interpretowane przez jego przeciwników jako bardzo poważne zagrożenie dla demokracji. Babisz już teraz jako polityk, już przez tą ostatnią kadencję, on był cały czas w permanentnym konflikcie interesów, ponieważ jak podejmował jakąkolwiek decyzję jako polityk, to w bardziej pośredni czy bezpośredni sposób ta decyzja dotyczyła też jego aktywności biznesowej. I dopóki on nie sprzeda Agrofertu, czyli swojego głównego biznesu właśnie rolno-spożywczo-chemicznego, dopóty on w tym konflikcie interesów będzie i dopóty będzie narażony na tą bardzo ostrą krytykę. A jakie będą jego relacje z Brukselą? Słyszeliśmy, co myśli o imigrantach, ich przyjmowaniu. W jaki sposób w takim razie będzie wyglądała europejska polityka za ANO i Babisza? Jeżeli chodzi o politykę migracyjną, to nic nie wskazuje na to, żeby ona się zmieniła. Już teraz czeski rząd, którego ANO jest współtwórcą jako koalicjant, jednoznacznie sprzeciwiają się polityce migracyjnej opartej o kwoty migracyjne narzucane odgórnie Czechom i innym państwom, które się z tym mechanizmem nie zgadzają. Także Czechy w dalszym ciągu najprawdopodobniej nie będą przyjmować migrantów. Oczywiście to też dużo zależy od tego, w jakim kierunku pójdzie Komisja Europejska i czy dalej będzie przywiązywała wagę do tych zobowiązań, które z formalnego punktu widzenia już wygasły. Czy w Unii Europejskiej zostanie wypracowany jakiś nowy mechanizm migracyjny. Jeżeli chodzi o politykę europejską, politykę zagraniczną, to Andrzej Babisz nie przedstawił żadnego zwięzłego pomysłu, jaką sobie to wyobraża. Dla niego polityka zagraniczna przez lata była kompletnie nieistotna. Jego bliscy współpracownicy, ludzie z jego otoczenia prezentują bardzo różne pomysły na politykę europejską. Jak spojrzymy na przykład na ministra obrony czeskiego, to on jest za utrzymywaniem silnego NATO i widać w jego retoryce taki silny atlantycki wymiar, jeżeli chodzi o tą politykę bezpieczeństwa. Też blisko współpracuje z Polską w tym zakresie. Jeżeli spojrzymy na wypowiedzi ministra sprawiedliwości, który również z ramienia ANO zasiadał w cały czas obecnym czeskim rządzie, to on na przykład był dość wyraźnym krytykiem polskich reform sądownictwa i wpisywał się raczej w tą narrację płynącą ze strony państw zachodnich, jeżeli chodzi o kwestie praworządności i tak dalej. Także w zależności od tego, na którego polityka ano spojrzymy, można różne akcenty tam odnaleźć. Andrzej Babisz jako taki na przykład dość krytycznie wypowiada się na temat współpracy wyszehradzkiej. On mówił, że jako minister finansów jeżdżący na rady, proponujący swoje pomysły, był rozczarowany tym, że na przykład Polska nie popierała go w tym zakresie. Pomówmy na koniec jeszcze o samej kampanii, czego ona głównie dotyczy obecnie i co kieruje wyborem statystycznego Czecha tym razem. Kampania wyborcza w dużej mierze była takim zderzeniem dwóch mitów Andrzeja Babisza. Z jednej strony ano i sam Babisz prezentował się jako taki dobry gospodarz, uczciwy biznesmen, który ciężką pracą doszedł do fortuny, daje ludziom pracę, płaci uczciwie i tak dalej. I jest sfrustrowany tym, że politycy są tak niekompetentni i tak skorumpowani i on chce teraz swoje doświadczenie biznesowe przekuć na dobro państwa i społeczeństwa i będzie teraz rządził Czechami tak dobrze, jak dotychczas kierował swoim biznesem. Z drugiej strony jego oponenci mówią, że Babisz jest oszustem podatkowym, jest politykiem skorumpowanym i zupełnie nieprzygotowanym do tego, żeby rządzić państwem, a do tego jeszcze ma różnego rodzaju niebezpieczne dla demokracji pomysły typu ograniczenia praw parlamentu i tak dalej. Jest na liście agentów Służby Bezpieczeństwa Czechosłowackiej, także starają się zestawić ten pozytywny auto mit Babisza z tym negatywnym mitem Babisza i dla części wyborców opowiada się po jednej bądź po drugiej stronie, ale też dość liczne rzesze Czechów są zniesmaczone tą personalną walką i w związku z tym należy się spodziewać, że dobry wynik osiągną ugrupowania antyestablishmentowe, tak jak Piraci, czy bardzo wyraźnie antyimigrancka partia SPD. Wszystko to jeszcze będziemy dla Państwa na naszej antenie komentować i śledzić. Dziękuję. W studiu był gość Jakub Groszkowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję Panu za to, że znalazł Pan dzisiaj dla nas czas. Dziękuję. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Martyna Jakubowicz. Koncert jubileuszowy. Nie chcesz nic ode mnie, a ja tyle umiem dać. Zapraszam na transmisję w moim programie Lista Osobista w sobotę od 19:00. Piotr Metz. I żeby ziemia zadrżała. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Zelmer. Maszynkę do mięsa i wyciskarkę wolnoobrotową. Zapłacisz 994,65 zł. Oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową. Zaburzeniami rytmu serca. Po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu. W ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault.